magowie galaktycznego czasu. Nie wiem, ilu ich jest, ale w specjalności syntezatorowa muzyka zapewne należy do tego zacnego grona Gudonis. Pod koniec ubiegłego stulecia w jednym z radiowych wywiadów kompozytor stwierdził, że o możliwościach swoich konkurentów najwięcej dowiaduje się słuchając programu trzeciego Studia El Muzyki. Jeżeli chodzi o awangardę, to szereg twórczych podpowiedzi użyczył mu inny cykl trójkowy, Fantazja Elektryczna, w których to audycjach gość Eugeniusz Rudnik przedstawiał utwory zagranicznych kompozytorów. Inspirującym azylem dla zapraszanych artystów było studio eksperymentalne Polskiego Radia. Realizując i wysyłając utwory do Lińcu specjalnie na festiwal Ars Electronica, Gudonis zadeklarował się jako polska awangarda. I tak było w istocie. Kolejny nagraniowy unikat z przełomu lat 89-90. Tytuł Pobudzenie ludzi do życia mówi Alfa, który to fakt nieoczywisty, ale osobiście zanotował Gudonis Władysław Komendarek. Pobudzenie ludzi do życia, mówi Alfa. Pierwsza część zdania miała okazać się prorocza. Bez wątpienia na austriackim festiwalu Ars Electronica kompozytor był postacią najbardziej barwną, a zarazem delikatnie kontrowersyjną. W trakcie warsztatów, w roli operatora nowych technologii, Komendarek okazał się zdumiewająco konsekwentny i sprawny. Jak sam potwierdza, szkoda ograniczać się tylko do nurtu klasycznego. To jest samobójstwo dla muzyki elektronicznej. Ona będzie się rozwijać dzięki ludziom głęboko otwartym i dalej. Bardzo ciekawe jest to, co robią twórcy w tak zwanym podziemiu. Trzeba iść do przodu, a nie stać w miejscu. Co zdarza się niektórym. Kiedy słucham archiwalnych nagrań sprzed kilkunastu lat, jestem zaskoczony, jak świeżo brzmią. Gasnąca plazma. Władysław Komendarek. Gudonis. Gasnąca plazma. Awangardowe utwory Gudonisa przywróciło pamięci wydawnictwo specjalizujące się w odświeżaniu dostępu do cennych archiwaliów, niekiedy niemal zupełnie zapomnianych. W katalogu GAT Records figurują kompakty wielu popularnych helmuzyków, wśród nich przepisane z taśm matek bądź longplayów utwory Gudonisa. Uwierzmy dziś kompozytorowi, mówiącemu w jednym z quasi-biograficznych filmów, że w kosmosie zawsze jest dobrze. Dodam prywatnie, iż życie z L-muzyką może być zgoła fantastyczne. Utwór ostatni w projekcji trójkowego studia w wyborze awangardowym Gudonisa, Komputerowa krew, będzie Państwa bulwersował i molestował w kierunku nowej sztuki. Oby skutecznie. przez blisko 18 minut. Thank you. grał Gudonis, Władysław Komendarek. Takim go jeszcze nie znaliśmy. Tytuł Komputerowa krew jest metaforą, szczególnie przemawiającą do twórców, którym maszyny liczące i artystyczny software otworzyły gwiezdne wrota do niedostępnych wcześniej światów, zagadkowych i wciąż odkrywanych. Przed tygodniem w finale nocnej projekcji zaistniał koncert wyobraźni Zbigniewa Korepty. Dziś tego samego kompozytora krótki utwór Zostaje nadzieja z oczekującą na więcej inwencji partią lewej ręki, o ile nie mamy do czynienia z realizacją step by step. Dziękuję Państwu. Oh,